د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ، ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان رونو، ما دا اللہ دا کتاب یو دو آیاتونا ستا سلوان دے تلاوت کل. دا دیو آیاتی کریمی لبزی ترجمہ دادا چه رب العالمین فرمائی زن نماف کوم او نبخم دا خبرا چی یو کس زما سر شرکو کی او سوک زما سره صدار او شریک جوړ کی. او فرمایي هر غچا چې شرکو کو نو بشک ادیولو یا گناه د ځان نه جوړکا. دویم آیاتی کریمه چې ماستا سروان دی تلاوت کو نو داغی لفظی ترجمه دادا چې رب العالمین فرمایي وای نه د شان د یو مومن سړی او نه د یو مومن زنانا چې څوکم د ایمان داوه لري او د ایمان داوه کوي نو د هغوی دا شان نه دی چې الله او د الله رسول د یو خبرې فیصلو کی او دای دی بیا د الله او د الله د رسول فیصله نرست خپل اختیار چلی او بشک وای چا چې د الله او د الله د رسول نافرمانیو کا ندې په یو سرګند او خکار گمراهی سره گمراه شو. بس په دې مختصره زندګۍ کې زما عزت مند او حاضرینو مسلمانانو ورونو چې موږ دا دوه مقصدونه پیژنو، یو د الله رب العزت توحید او دویما تابعداری د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم. دا دوه خبرې زموږ او ستاسو لپاره د دواړو جهانونو د سعادت او دارنګ د کامیابی خبرې دي. او موږ او تاسو په کلمه طیبه کې د دې دواړو خبرو اقرارم کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی د الله رب العزت وحدانیت منل او دغه وحدانیت او طریقې او حکمونه د الله منل په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دنیا ته چې الله رب العزت هر یو نبی را لېږلی، د حضرت نوح علیه السلام نه راوالی تر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پورې هر یو نبی دغه دعوت قوم ته پیش کړي چې دای یوازې خالص دیو الله عبادت او بندگیو کی، او ورسرا د هر دور د نبی تابعداری اختیار کی. چونکه د انبیاء علیه السلام دراتلو سلسله الله زموږ او استاد په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اختتام ته رسوله، بل نبی دنیا ترازینا نو اوس د دغه پیغمبر د اخیری نبی داوی دعوتم آغا شانده سرنگ چې د مخکې انبیاء علیه السلام دعوتو. زموږ او استاد کامیابی درب العالمین په حکمونو منلو کې دا، او دغه حکمونو به څنګه منو؟ په طریقه او ترتیب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ما چې کوم آیات کریمه مخکنه ستاسو وړاندې ولستو، نای کې رب العالمین وای زه هر ګناه معاف کوم خو شرک نه معاف کوم. الحمدلله د مسلمانانو وطن نه، او هر مسلمان چې د اسلام دعوه کوي خوا زنانه دي یا نارینه دي، نو هغه یقینا د شرک نه په زړه کې یو لوی نفرت ساتي. او الحمدلله د علماء کرامو نه وقتن په وقتن باندې تاسو دا قاعده او د شرک درد مسائل اوري، نو شرک یو عظیم شان ګناه ده. دینه علاوه سمو ګناهونه چې دي، که در رب العالمین خوخشی زمائی زتمندو نو بلا توبی بے معاف کی، او دغا سڑے با جنت توردن نکی، او دو توبی ستو سر خود ہری گناہ کا شرک دیو کو کفر رے داغی دا معافی اللہ رب العزت وعدہ کرے. نو اختصار طریقے سرا دا شرک زن اقسامات بتا سلا انشاءاللہ حضرت ذکر کوم. کم خلق الحمدللہ پوہ دی مسئلے اور عدل ناغیلم دا اور عدل پکار دی، او دا اللہ دن استقامت سوال پکار دے. او کم مسلمانان کنا خبر دی نو مسئلہ دا دا زمونگ دا دین اسلام چی دا عقیدی پہ اعتبار بانی دی او سڑی نا پوہی او جہل سبا دا غد پارا پورز دا قیامت عذر نشی جوڑے دے، دے سبا دا نشی ویلے چه زما پا عقیده که دا نقصان و خچون که مال پتنو. نچه منگو تاسو زان زمائی زتمندو دا خپلی عقیده دا اسلام نخبر کو. شرک یو عظویم گناه وا. شرک ستوئی دا رب العالمین کم صفات مختصه چی دی، آغا صفتنا دی اللہ والا مخلوقاتو کی بلچا تورکول. پا مخلوقاتو کی زمائی عزت مندو انبیاء علیہ السلام راضی، پا مخلوقاتو کی اولیاء کرام دی، بزرگان دی، مڑی دی، جوندی دی، نور دې سپګمۍ دا ونی دی ګټي د رب العالمین خصوصی صفات د الله په مخلوق کې یو مخلوق لور کول دې تشرک ویل کی لکه دا صفت د رب العالمین دې چې الله هر ځای کې حاضر او ناظر دې په اعتبار د علم باندې الله هر ځای کې موجود دې په اعتبار د علم باندې الله هر ځای کې موجود دې په دې مخلوقاتو کې یو نبی ولی شهید مړی ژوندۍ یو پیر تدا صفت ورکول چې غم هر ځای کې حاضر او ناظر دې او د خلکو خاص کر د مریدانو د حال خبر دې دا صفت دا الله رسول تورکول صلی الله علیه وسلم یو نبی ولی شهید یو پیر تورکول دا رب العالمین سرا پدی صفت کی اغه شریکول لی دا پدی صفت کی زمای عزت مند دا الله سره شریکول لی رب العالمین په صفاتو کی دا دے چې دا الله صفت دے عالم الغیب په هر یو وړو کی او غټ شیوانه کپټ دیو ک سرګند دی زموږ استاد سو پنیز نو پاغي باندې الله رب العزت خبردار دی در رب العالمین په دی مخلوقاتو کې چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی اولیاء کرام دی بزرگان دی مړی دی ژوند دی یو انسان یو پیری یو پیر دارنګ یو ولی تدا صفات ورکول چې دیم په غیب پوهیږي دا د الله رب العزت سره د الله په دی صفت کې شریکول لږه ک الله فیصله کړي چې څومره مخلوقات په اسمانونو کې دي یا څومره مخلوقات په دې زمکو کې دي خود غیب و علم الله بل چاته نه ورکړي الله شلمه پارا کې وایي سوره نمل کې فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون اے زما حبیبا دی امت تدیو آیا چن پوہیگی حاغ مخلوق چی پاس مانو نکے دے او حاغ مخلوق چی پدیز مکرے پغیب بانی سیوا دا اللہ نام او دی تمام مخلوقاتو تا کمڑ دیو کجون لیوی که انسانان دیو که پیریان دی دم رپتم نشتا وما یشعرون ایان یبعثون دم رپتم ورت نشتا چدا مڑی بکل دا قبرن را پورت کولشی زکم مڑی بپاغ ورز را پورت کی جا دا قیامت رزا او سوار لسو آیاتونو کی اللہ صراحتن قرآن کی ویلی چه دا قیامت دراتلو علم بالحجت نشتا زمون پر عمل کی دواز ناپوحانو د زنانو د نارینو د ناپوحی د وجنا دا عقاید جوړوي چر نبی علیہ السلام په غیب پوی اولیاء و بزرگان په غیب پوی کسو کوئی عرفلانی جے کہ خدا سی و عالم راغلے و تقریر کولو تا بینوی و ایمال سپتا و زس بزرگ خونیم یا و ایفلانے کارونو ایو ایمال سپتا و زس بزرگ خونیم دارنگی دا عقائد نن پا دی دنیا کی خوارشی چوئی دا فلانی جے کی او پیر دے وغا سر پیریان دے او خاپیری دی او آغتا دروکشیوی شی پتا لے دارنگی او اکوڑی او منتر دربانی شیوی او فلانی جے کی او پیر دے وغا تا خاپیرو بابا نومی خی پیریان دی ور سر او ای آغا اکوڑی رو باسی دا طول خبر تعلق لری دا علم غیب سرہ او په علم غیب باندې پویدو والا سوک دے زما عزت مندو یو الله رب العزت کدا عقیده سوک لري چې په مخلوقاتو کې بل سوک په غیب پوي ندا زما عزت مندو د شرک او د کفر عقیده وا په غیب پویدو والا سوک دے یو الله رب العزت ندا عقاید زموږ د عوامو کې هغه پیرانو لسکه چې مارغانو تم باز زنانا علم غیب ثابتې مونگ پا لبازی پرندی وی کارغان ورته وی چکور کی آواز کئی نا پا لے زنانو رواج دی وی دا خیر زیرے کوا یعنی خدا خبر وی چی سو مصیبت و تکلیف را روان دے سو کوئی یرا کارغز مونگ پا کور کی پونا کی ناس تے آوازو نا کئی لکا سو کرا روانی نو اغا انسانان سکے پیریان ملائک سکے زمائی ذات مندو چې مارغان مونږ په غیب باندې پوه ګرځولي، حالان کې په غیب پویدونکو څوک دی؟ الله رب العزت. په غیب پویدونکو زمای عزت مندو یو الله رب العزت ته. مخلوق کسمره لوی درجه وي خو زمای عزت مندو هغه په غیب نه پوي. مخلوق کسمره لوی درجه وي خو مخلوق په غیب نه پوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سمره لوی شان دی، امام الانبیاء دے، خاتم الانبیاء دے، لیکن سرد آغینا پا غیب نپوئی. مشکات شریف کی دے صحیحین و روایتیں ذکر کرے چیغی عام مشہور دے حدیث پا حدیث جبریل بانے علیہ السلام. او آغا حدیث تا علماء لکلی چی ام السنہ دے تمام سنت و دے دین یو قسم تا اصل لے، او طول دین اجمالا و اختصارا پا حدیث کی ذکر کرے. جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل کرا غلیا، او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام سر مسجد نبوی کے ناست دیکھی او کس راغے، سپینی جامعی وی تور وی اختیو، خود سفر اثرات پہ نخ کار دل، او دا سندری کی ناستو نبی علیہ السلام تو وی دا اللہ رسول ذرا نزدیشم، وی آو نو لگ را نزدیشم. بے او فرمائل چی لگ رانیز دیشم، وی آو نو داسی پا ادب ادب اجازت غختو تردی چی دمر رانیز دیشو، حتی اسند رکبتے ہی الى رکبتے ہی، خپل زنگونو نے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زنگونو نسرو لنگو. او دا اسلام او دارنگی دی ایمان او دا دین بارک زمائی زتمندو تپوسونے شورو کل، گن تپوسونے اکل، پاخر کی نبی علیہ السلام توئی مت الساعة، قیامت بکل رازی، قیامت بکل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی دا تپوس کے ان کے چیزیم چتمان تپوس کے، دا تپوس کڑے شوے چیزیم چتمان تپوس کے، دے زیاد پوہ ندے دے تپوس کے ان کی نا، یعنی زما لمپت نشتا ہوتا لمپت نشتا جو قیامت بکل رازی. دا علماء لیکلی پا لسم کال دا حجرت بانی جبریل امین علیہ السلام راغلو چی بالکل آخر وقت لے، چی دین سلگا مودا پس بیا نبی علیہ السلام وفات شوے و دو دنیا نا رخصت شوے، لیکن پا آخر وقت کی وی نبی علیہ السلام چی مالا پت نشتا، او بیا چی غسائل پاسی دو ویوی گو رئی نو چی صحابہ اکرام لٹولو نوی نمندو. نبی علیہ السلام دا جبریل امین علیہ السلام اور آغلے و تاسلے دے دین تعلیم در کولو، او ایک کل چر آغلے ما پی جندلے خود دی موقع کے میں انہیں پی جندل. نو عالم الغیب زمائی ذات مندو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشکے دے، نو بل سوک دے چوئی بھائی کوڑی رو باسی تاویزون رو باسی بھائی زیونوں کے ناسی کنو ایتابانے بھائی چاہ کوڑی کڑی، او خاص کر زنانوں کے داد وہم بیماری دیری وی، نلاڑشی یو جاہل بے علما پھر ناسوی، او آغا خلق دوکہ کی پیسیم تیوالی، او لو استا پکور کی تاخ کی یا فلانی زی کی یا پفلانی مقبرہ کی فلانی قبر کی کوڑی پرتی، او یقیناً چی غراشی نو پکور کی تاخ کی یا پا دیوار کی یا پا غشار قبر کی کوڑی پرتی، دا ٹول سحر دے جادو دے او منتر دے زکر دا تعلق لدی دا غیب سرا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیوار نا آپا لپتنے لگی، دخت اللہ سو دا قدم دا لان دے پتنے لگی، نو یو بل پیر خاپیرو بابا پیریانو بابا تا سرنگ استا پکور کی پا دیوار او پتاخ کے پتو لگی دا. حدیث پاک دا ابو داود شریف دے، نبی علیہ السلام دا جواز پا تور بانے او دا باز علماء پنید دا سنتیت و دا استحباب پا توربانی پاک و پیزار کی مسکڑے، پاک پیزارو دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیزارم پاک و موزی پکی کولو، نکا پیزار پنی چپل سپلی پاکی وی نبلا اختلاف و موز پاگی کی، بلکہ دا باز علمان پنید دا مستحب و سنت طریقہ. نو نبی علیہ السلام مسکول ابو داود شریف کی روایت رازی، نو پا موس کے نبی علیہ السلام دخپے مبارکے نا پاناو پیزار ویستو، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین ور پسیو نعیم ویستو خبر خور ای پوی گئی پی کنا لچه کل موزو شو نبی علیہ السلام صحابه کرام توئی سشے باعث شو پتا سو بانے چه تاسو پا موز کی دخپین کیڑی ویستی نئی ور توید اللہ حبیب منگتا تو قتل تاسو پاکی سپلی چولی وی پکی مو موز کولو لچه تاسو ویستی منگوی وحی براغلی منگم ویستی زکر صحابه کرامو د نبی علیہ السلام آغا نمونی و نقشی تا قتل آغا شان کول نبی علیہ السلام وی ما خوچی موز کولو زما پا دے پیزار کی پہلی تی لگی دلیوا او ما ته داغی علم او پته نو پدی موس کی جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام راغه او ما ته وی چې اے دا الله حبیبا تا خو پیزار چوله لیکن پاغی پلیتی لگی دل نو ما د دی وجنه وستا نبی رسول سلام ته د خپل پانی او د سپلای او د کیړی د پلیتی پته نو یعنی د خپل خپې د لان نه پته ورته نه لګی نو بل سوک دے چیتے ہوئے بھائی وہی شیر اکشو فلانی جے کہ وہی اپیر دے واغا جے چانا غارو کشوی چانا پیسی رو کشوی ہے ورطا معلوم ہے دارنگ مشکات شریف کی حدیث راضی جلد ثانی کی نبی علیہ السلام مستراغلو چی موزی کولو دا خوص اللہ احسانو کو درنا انتظامو نری اگا وقت کی درنا انتظام چتو نو دلڑم دا پاس لاس کے خو اگا لڑم نبی علیہ السلام چی چلو او نبی علیہ السلام فرمائلی لعن الله الاقرب لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره الله تعالی هلاک او تباکی دیکھو مسکون کے من پریزی او غیر مسکون کے من پریزی نبی من پریزی دے نبی نہ بغیر بل سو کم من پریزی سوال او د سوچ فکر خبر دادا چه نبی علیہ السلام ته دلاس دلان دی لړم نخکاری بلکې کی خو په وغه لړم چې چلو نو دی دور پیر تا ستا په کور کې پتا خو دیوار کتابانه د کوټ څنګه پته لګي او په یو شار خبر کې وای قبرستان کې فلانی قبر کې به پرتی دا دوکدا ایمانم لوټی او زما عزت مندو دینم لوټی او کله چې د توحید او د قران دا تعلیمات د منځ نوزی نو دغه شان شیاطین د انسانانو د پیریانو په شکل کې بیا لوګي او ټوکی کوي مشکا شریف کی حدیث راضی د بخاری شریف حدیث ده نبی علیہ السلام زنانو ته تقریر وکړو وی ډیر می په اور کې لیدلی ډیر ډیر خیراتونه کوي نو پای کې دا مشهور صحابي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بی بی مناستوا ناغه نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې نبی علیہ السلام مونږ ته ویلی چې ډیر ډیر خیراتونه کوي نو که زما دا خیرات په تا باندې کیږي ته لاړ شه ته پوسو که نو زه پردیزه کې ولې ورکوم تاله به درکو نو د صحابه کرامو لوی شان او عورته وی ته پخپل چې لاړ شه دا ته پوسو کې نو دا بخای ناغه بیبی رااله د نبی علیه السلام د کور سره د دیوار نا په لکیناستا اوی چې زر عالم مشکا شریف کی جلد ثانی کی جلد اول کی حدیث ته دارنګ حدیث ده د بخاری شریف نو ایزا چرالم داس نور زنانم ناستی وی دی دینی تا پوسونو دا پارا نو ای پدی که حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو راغے من حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ہوتا ہوئے چت نبی علیہ السلام تا زمون دا پیغام و رسو چی دی دیوار نا آپل پردہ کی زنانا ناسی دی اس مسائلو تا پوس گئے نو نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ نو چکل خبردارے ورکوی دو کلار شا سوک سوک دی تا سوک دی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنو منو تپوسو کوئی ورطوی دا فلانی دا فلانی دا او زینب دا دوبارہ نبی علیہ السلام علیہ گلو چلار شا کما یو زینب دا پا مدینہ منورہ کی خود زینب نم زنانہ ڈیری دی دا کما زینب دا نو دا دیوار ناپل رسول اللہ علیہ ملغیب ندے نو دا دی دور پیر او ملنگ سرنگ تالوی چکوڑی و تاویزونا میرا ویستر او زمان دا اماموی فلانی سر پیریان دی و خاپیری دی زمان دا فقه حنفی معتبر کتاب دے تا سطولو الحمدللہ نمبی اور ادلے فتاوی قاضی خان آئے کیو جزیے لکلے چی او سڑے دا داول ری چی ما تا دا رکشوی او دا غلاشوی او دا پوٹو سی زنو پتہ لگی دا غا داول کئی چی بھائی چانس شے رکش نو ما تا دا غلاشوی او دا رکشوی شی پتہ لگی ناوی دا عقیدہ دا کفر دا پیګی په خبره باندې. نو بیا بل جزئیه ذکر کړي چیرې دا سړی وای چې نه مال پته نه لګي خو ما سره پیریانو په ذریعہ راته پته لګي د جناتو په ذریعہ راته پته لګي. ناوی بیا هم دا عقیده د کفر ده ځکه انسانان په غیب نه پوهیږي نو پیریانم نه پوهیږي کنه. قرآن حکیم چې کله واقعیا ذکر کړي دویشتمه پاره کې سوره سبا کې د سلیمان علیه السلام د مرګ او د وفات کېدو سلیمان علیه السلام په جناتو باندې حکومت کولو کله چې او وفات کېدو علماو تاریخن ذکر کړي بیت المقدس تعمیر کولو نو رب العالمین ته درخواست پیش کو کچې رزه وفات شم پیریان کار نه کوي نو د شیشو یو محل هغه کې پام ساته کې اول الله ته روح واغست او پیریانو کې نو دوی ژوند دي او کار کول بعض مفسرین لیکلي وای تقریبا په دې کې یو کال لګیدو. الله رب العزت داغه داسې ترتیب ذکر کوي الله وای فلما قد وینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله وی کله چې موږ په سليمان عليه السلام د مرګ فیصله وکا نو دی پیریانو له خبردارې ورنو کو د مرګ د سليمان عليه السلام مگر د ځمکې غوي نو چینجو دا غام سه او خړا کمزور شو چې امسا مات شو سليمان عليه السلام پزم کرو غرزید نو پیریانو ته پته لګی دا چې موږ په غیب نو پوي واسه به موږ خلکو لوي چې موږ په غیب پوي خلکو ته پیریان معلوم شل چې دای خو به دا دعوی کولی چې مون په غیب پوهیږو خو په غیب نه پوهیږي. نو دا عقیده لرل چې په دې مخلوقاتو کې بل څوک په غیب پوهیږي بل څوک حاضر او ناظر دی دا د شرک کی دوا. دارنګ زموږ دا ناپوهان الحمدلله استاو دې ملک خو علما شته تبلیغ والا دوستان شته او خلک دی ایمان دی یقین او د عقیدې نه خبره بازه ناپوهان دا اولیاء و بزرگانو پنوم نظرانا شکرانا یو لسما منخت ورکه ګور نظرانا شکرانا منخت دا عبادت ته او موږ تاسو کو فرض کو کو سنت کو کو نوافل کو کو واجبات کو هر مسجد الله سره وعده کو چې ایاک نعبدو الله خاص طالب عبادت کو. نو چته نظر د ولی بزرگ او د پیر په نوم ورکې نو الله له عبادت خاص نشو. دا نظر او منخته عبادت ته او دا د الله حق ده دا به د الله په نوم ورکې ثواب چې چاله بخي نو تعالی شریعت اختیار درکړي ثواب چې چاله بخي. نو دا نظر او منخته د ولی او د شهید او د بزرگ په نوم ورکول دا په شرک کې راتل. بعض خلک قسمونه خوري دا اولیاء کرام او د بزرگانو د نوم وراکه فلانی بابا قول او تعال فلانی بابا وای. حالان کی مشکات شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک چاچ ما سیوا د اللہ نہ بل چا د نم قسم خور نو شرک وک. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے مشکات شریف جل لسانی کی حدیث تے چاچ د غیر اللہ د نم قسم خور نو سی وکل شرک وک. بعضی رسومات به مونږ کې دا سراغلی چې هغه د عقیدې کمزوري ده زمونږ دا پښتانه چې باروزی کنه نو الله له پتر جاری ته چا ویلي په دې کلي کې څه خلک سپیر کړي نو کدی خار لوزی یا بل ځای لځي او کار سمیو نه خوړ ویره زه چې د کوره راوتم کنه فلانی سپیر په مخ راغلی دی چې وی جاله په مخ ورشي بیا به کارولی سمی خوري. دا چې یاره فلانی په مخ راغلی او کار سمیو نه خوړو بازی او یره دار سپیر او دا میاش سپیر پدې کې ودونه بنکه بازی پښتانه مړکه د دوه اخترونو په منځ کې واده نه کوي دا سپیری میاش دی او محرم کې خوړو کوي نه. دا بازی قبایل ګره په محرم کې داسې داسې کارونه کوي چې حیران بشي غشيګانې په لار کې پریخي سیزونه سپیر غنل د سیزونه د وجن سپیرواله غنل داسې شهدا شرک دی. دا شر د جمو تاسو داونه وایي بعضی خلک وایي دا زوی مسپیره دی دا لور مسپیره امو درک یو کسو دی علماء ولا خلکر قسم مسائل راړي ويرنګ یو رشتہ دار وی ګیره پریخي غریب شو رااله ورا باندې خنه راغلي لږه کومه پیږه ته خبره وا نسوب پکې داسې به انصاف دي چې ګیرم پکې سپیره کړي ماځ خلک وې دي کور لش راغله میرا دا وې ډیر سپیره دکان دې سپیره کور دې ادا فلانه زوی می ډیر سپیره ده ما وې بیا پیسې پسترګونه لیدل دا مسله شریعت دا دا ویلې شي چې دا زوی می ډیر نیک بخت دې چې راغله یاره زموږ نصیب ډیر اوچت شي یو نیک فالیدا دا په شریعت کې درسته ده عقل خو په دین کې چلیږي نه کنه یو نیک فالیدا دا په شریعت کې درسته ده نیک فالی نیوي شي لیکن بد فالی نیول شرک ده سوره یاسین غتا اصول ته یاد وی کنه دا ګوره دا مشرکان عقیده وا چې دا اشخاص او د سیزونو د وجنې سپیرواله ګڼل یو درې پیغمبران الله یو کلی تر علیګو یو وطن ته نا مشرکان ورته ویلو قالو ان تطیرنا بكم لا الام تنتهو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم آ مشرکان و غدرو پیغمبرانو تویلیو مونگ تاسو سپیر گنو تاسو چراغلیه مونگ سخیر ندلی دلی یا خوب دا بیان دا دینو دا توحید نمنا شای یا ومو پا گٹو مانونو او دا پا سیزونو پا اشخاصو کس پیروال گنل دا فرعون کی دوا اللہ دا قرآن علم پا مونگو تاسو کیام کی کل دا قرآن علم چینی مونگ دا اسلام داوکا و عقیده مو دا فرعون گنتی وی فرعون دا قوم بوی لنا هازهی منگ دا دی حق داریو او دا دی خوش آلی مستحق او لائق او قابلیو و ای او که مصیبت او تکلیف بورسیدن واللہ قرآن کی وی اتویرو بی موسیٰ و من معهو بیا بی موسیٰ علیہ السلام و داغ مرگرو سپیر گرنل چیر دا دی راغلی نمونگ سخیر رو لیتا نچه منگ اتا اوز دا سیو نکو چې پاش خاصو کې سپیروالې وګڼو میاشتې سپیرې وګڼو او بعض زنانو سره خود رسومات یو لوی فهرست دی کله به وی دي وخت کې به آینه کې نه ګورې ناروا دي جارو به دي وخت کې نه دا فلانې کار به نه کې دا ټول رسومات وي که جارو وي والا جارو به شو او سو کوئی دا قسم کپڑا شنه کپڑا په مونږ خنه ځي او سو کوئی په مونږ یار سره کپڑا چې مونږ استعمال کو خنه ځي نو کاله او رسول یو رنگ بن کړی خو په سر سترګو او کته د رنگ نه یریږي سور رنگ نه یریږي شین رنگ نه یریږي نو دینه به کمزورواله د عقیدې سوي زما عزت دینه به نور کمزورواله د عقیدې سوي بعض دی وادونو کې ډېر رسومات وي او داسې رسومات وي چې زړه للوې درد رسوي تا داخله خو ډېر پوه دی مونږ پله خلک ناپوهان دي لږ یې ناویله جوړش نه کنه لاغل سه زنانه را جمع شي دا کونډه زنانه په شریعت کې قابل رحم ده او بخاری شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د کونډو د یتیمانانو پرورش کوي نو دا سې د لکه مجاهد فی سبیل الله یو سړی په کشمیر کې او په افغانستان یو ځای بل ځای په سختو کې جهادونه کوي کم اجر چلته ملاویږي نو هغه د کونډو د یتیم په خدمت ملاوي کونډه په شریعت کې قابل رحم ده کونډه په شریعت کې قابل رحم ده نو دا هغې د غم دغه وی کې غلطي کې چېره واده دی روی غواړي نو چې کله جوړه دغه کوي هغې له وی ته به نه را نږدې کېږي که چېرې دې جوړې د شلولو او د ګنډلو په وخت کې ته کېناستې نو دا د کومې ناویله چې جوړه جوړه دي خاون به مړ شي اوس دا عقیده د اسلام ده که دا د بېدینۍ عقیده ده نه غریبه پریشانه شي یو خو مې کور روان دی یو مې خاون مړ دی بل خلک مې داسې سپېره ګڼي چې ځای کې مې نه پرېږي بازی آقا زنانا غریب ام نپری دی چه داغی یا بچی نی یا ای خود تشی لونه وی تو برا نیزی که نمی آبا دیدیم تشی لونه کی زمون دا عقیده دا یو حال زمان عزت من دا جوڑ ده آلان که دا اسلام خدا عقیده وا چه ما سیوا دا اللہ رب العزتنا دا نفی دا نقصان دا مرگ دا جون دا عزت دا زلت تم ممون دا بلچانه نسخت زمون مرگ جون عزت و زلت اولاد ورکول و دیرول و کمول دا چا پلاس کی دی ازنګ پښتانه یا به ډیر نیازبین لور دا او نازبین زه دا هم په ډیرو باباګانو غوښته په دې داسې وای کنه وای اعلان کې اولاد بچانه غواړي اولاد ورکول والا سوق دی الله رب العزت قران ګوره صریحی فیصله کړي پنځشتمه پارا کې وای سورې شورا کې لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما خاص الله لرب شهيد آسمان نوذز مكوذا سچی خوخشی نو آغا پیدا کئی چالے چی خوخشی نو تشی لونو ور کئی علماء وی تفسیر لکلی وی دا لور ور کولو ذکر ولی مخیوکو زمونی پختنو کی لور دیر اس پیر اگر نیکان خلق بی بازی خشریت لبرابر دزوی مبارکی اخلی ور کئی پا لور نسوک مبارکی ور کئی ناخلی او یر غما بچے شو عقیقل او کلوری شو نو بیاد آغی غریبی عقیقم نی دا خود نیکانو خلقو کار دی مشرکان با پټ ګرځې دل چې کله لور به وشو علماء لیکلي دا دی آیات کې د لور د ورکولو دا خبره ولې مخکې ذکر کا دیو صحابي قول ابن کثیر ذکر کړي چاوي د یو زنانا او د نارینا د خځې او د خاوند د سعادت علامه سي چې مخکې لور وشي مخکې چې لور وشي دا هغه د سعادت علامه الله زکه وی یاه بولی مې یشا او اناسا چالے چی خوخشینو تشی لونو ور کئی او چالے چی خوخشینو تش زامن و لکان ور کئی او یو زوجهم ذکران و اناسا چالے چی خوخشی لکانو جن کئی گڑ وڈ ور کئی و یجعل من یشا و عقیما او چالے دا سرادو اسم نور کئی چا سرے سے اختیار پریخ ہے هیڅ اختیار نه لري پریخه خو زمونږ ناپوهان وې دان یازبین نه دامون پټور باباګانو اولیای کرام غوخته اولاد ورکول والا سوق دی الله رب العزت ته عزت ورکول والا سوق دی مرګ او ژوند چا په لاس کې دی مرګ او ژوند موږ نن د بزرګانو په لاس کې ورکړي هغه ور پوهان پرې نه ناپوهان بازي دا به مډور وری دی نه مشران نه تپوس کوي وی یو فلانې پیر سه د شپې ټوټي ټوټي پروتي ایا مورید پکې گواہی مو کې او بای مالی دلو وی سره یو ځای پروت ولا سه بل ځای پروت اساری بیا نه خپل غدای ناس یعنی د مرګ او د ژوند مالک دی د مرګ او د ژوند مالک جوړ کو چې بھائی شپې ټوټو پروت او درز بیا نه ناس دا سی پیر رشی کې دی دا سی سکیږي دا سی ساحر کې دی دا مسله د شریعت چا چې ځانو او جوړ جهنم له وځي کنه وځي حدیث کرا دی یو کس jihad ته تلل لاس باندې زخم جوړ شو نو هغه زخم ډیر تکلیف جوړ کو ناغه چاړه توري راواغه سزان لیلا سپری کو نو یو صحابي په خوب کې ولیدو چې ډیر هایسته مې ولیدو خدا الله سے پټ کړ او رب العالمین ورته کم شی چې په خپل پرې کړی هغه نه سمو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا الله لاس له ولا بخنو کی چا چې لاس پرې کړی غلاس پرې کولې سبب د عذاب مشریعت خدا وای وره وسړي زاد مړ کوله بده نبی رسول الله وای که پټوپه کې ځانو شنو جهنم کې پټوپه کې ور سره ځان به مړ کای که زهر اوس کل نو د زهر پیاله به لاسو کې او جهنم کې وای او دی وای پیر سے د شپې ټوټي ټوټي باز نه پوهان وای هر موږ پیر وای پلانې بابا د شپې د زمري په شکل کې د قبر نه روزي دا مسئله شریعت ته علما کرامو ته پوښو کای دو قسم مخلوقات شکلونه بدلول شي پیریان او ملائک لکه استاد حدیث وارد جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام مختلف شکلونو کې براتلو شیطان شکل بدلول شي خو انسان د تعالی دا قدرت او طاقت نه ورکوي چې شکل بدلی او دا د دی ولی او د بزرگ بیزتی دا زمره خو یو حیوان دی او زناور دی او ته د ولی تعریف کې افلانه بابا د زمری په شکل کې راووتو دا شیطان مونږ او تاسو ته قسمه قسم نقشې او کرشمی خی مونږ پای دوک کیو د نبی رسول سلام په زمانہ کې معاویه ابن قره رضی الله تعالی عنہ او صحابي دی دیو ایزا او پلار میرا روان شو د نبی رسول سلام ملاقات تا. شیطان غره دا سټو کې الہ هم کمزوري شو الله مدد ته چنه نا وټو کې نخرې نکې نو مونږ یو قبیله سره شپرالا او دا نوې نوې دور د اسلام مکی دور شروع دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای مونږه قبیله سره دیرو معاویه ابن قره رضی الله تعالی عنہ او دا جلیل القدر صحابی دی ابو داود شریف کی راضی دا دواړه چې د نبی علیہ السلام ملاقات تراغلو نو پاغرز د نبی علیہ السلام گریوان کلاو تنئی نوی لیکن نبی علیہ السلام تنئی او گریوان کله بن ساتل نو کله کلاو خودی پلا روزیو کتو چې گریوان کلاو دے نو پمرغ مرشول خو بیا بردی تنئی نوی او نبی گریوان بندول یمو یو زل خپل حبیب داسې کتل دی تو یش قو دی تو یتبا نو یمغه قبیله سره شپ کول دی کی داغه قبیله شپونکې راغه په خوا دی پښتنو با یو شپونکې ساتلو د ټول کلی غوان به سره ناغ لرګې ورغورځولې دا لرګې دا مغان نور ستاسو د قبیله غوان زنه سره نو ورته داولې ویسوی ما رزدا چې شرم خوز مزمره ولي ورازي او ګډي تختي او ستاسو غا خدای روغ نه کوي بس نور ز ستاسو ګډي مړې نه سره نو ټول قبیله خفش ومنت ولوکو یو دوا شپې موږ له مهلت راکا بیا چې تسکه لاغه کوا نو رال لا خپل خدای له نظرانی او شکرانی او نظرانی پیش کی وای ما پلار مې وی چې خو خزنه او شپه بلم کو چې سکیږي سوال وای دی کی چې سبا شنو شپن کې را دی نو وای او خلق له وای ابشرو ابشرو زیر واخلی زیر واخلی ای ورته وی سی ویلې واز مره او شرم خراغ لري بغیر پوری تړلې او دغه خلکو را منډي کې جیوی قتل زمره دی لیو دی او بوت سره خوا کې مخامخ بغیر پوری تړلې شي خلک ډیر خوشاله شول او خپل خدای ته وی ها کذای فلا کذای فل داسې کارونه کوا کنه داسې کو او خلک ډیر خوشاله شول دا نقشه دی دوه صحابه کرامو چلا ایمان نه درور دی ایمان پنیت را روان دی لار کیولی دا نن کدا سی وشی نو بیا به سو کرشتی نه کوي نبی رسول سلام ترال ایمان امرا و دا خبره ذکر کا نبی رسول سلام مختصر ټکو کو خود صحابه زین اوسته وی هاذا من کید شیطان دا شیطان مکر او فریب دی کله ځان نزمری جوړ کی نو کله ځان بلا پړیو تړي چستا عقیده خراب کی پیږي خبره وای کل ازان نظمرے جوڑے نو کل ازان بلا پڑی تڑی مسلم شریف حدیث کی راغلی مقدمہ دا مسلم شریف کی راغلی چی آخر زمانہ کی پا محرابونو کی شیطانان ہو دری او درو خبر بخل کو لکی قرآن و سنت خلاف نو بیا کہ حق پرس عالم راشے دا قرآن و دین و دیمان خبری کئی نو خلق بو یہ فلانی زی کی او سڑی نمی اوری دری فلانی زی کی او سڑی نمی اوری دری نمی نرازی او پا شکل پی جنم چی غدا سی دا سی او دا بسوکوی دا بسو کی موقوف حدیث تے دا صحابی دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی دا با شیطان وشت نن آغا دور جوڑ شوے ہر سڑے پا دنیاوی لحاظ سر خپو دے خو پا دین زان نو پویو کچا کند کیو گرزولو دین مو پیسو کسانو خرس کرے زبائی ذات مندو منگو تاسو بانے دا خبر ضروری ہو لازم دا چی منگ دی ایمان پا مسئلہ کی پا خپلو خپودری بیچو سوک مقند لونو گرزے اللہ ایزا منگو استاسو قائد او اعمال دا د قران او د سنت مطابق کی زمون غم خادی لین دین سیرت او صورت دا ټول دی الله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق کی دین دین زده کول لپاره چې موږ تاسو د علماء په صحبتونو کې کینو الحمدلله د تبلیغ په نوم چې کم کار کیږي د دې بنیاد الحمدلله د حق پرست علماء ویخه دین صحیح قائد زده کو د قران په درسونو کې کینو د حق پرست علماء سره کینو او د شیطان او د غلط خلقو په جال او مکر فریب کې جمع او تاسو رانو شو الله دې موږ تاسو د غلط خلقو نه چې هغه زموږه قائد او اعمال خرابې پام نو مانو ساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الی و اصحاب اجمعین سبحان